bütün kürü evrende muhtemelen böyle. Her biri Allah zikreder muhtemelen böyle. Her biri muhtemelen böyle. Yani esen yel de, kındığın yaprak da Allah zikreder muhtemelen böyle. Rabbim bunların hepsini biliyor, hepsini onu işitiyor bunların da böyle. Rabbim her şeyi işittiğini bildiğimiz için ne yapıyor değil mi? İnsan sıkışınca Allah'a emanet böyle. Hatta Allah'tan gafil olanlar bile mesela uçak havada arızalandı. Tehlike. Kemale bağlandı. Artık bir heyecan başladı uçakta. Durum tehlikeli. Aşağıya haber verildi. Ambulansa girdi. İtfaiye şunlar derken böylece. İş tehlikeli. Şimdi ne yapıyor uçaktakiler bu sefer değil mi? Allah bizi korumuyor. Bak bu derler. Yani o kişilerin bir yakını havaalanı müdürü de olsa onu yalvarmıyor muhtemelen bak. Yani böyle. Yani ulaşan bakan da olsun yalvar muhtemelen. Kim yalvar insana verecek o anda? Herkes Allah ama Allah bizi korumuyor. Neden? Yani her insan fıtaten yani insan biliyor ki Allah bizi görüyor, biliyor işin sesimizi muhtemelen bak. Havada. Basar, görmek. Allah her şeyi görüyor muhtemelen böyle. Her şeyi muhtemelen. Yer altını, yer üstünü, kara karıncayı, işte melekleri, felekleri, böyle, deniz altını, üstünü ve ne varsa hücrelerimizi görüyor muhtemelen böyle. Bizim görüşümüz tabii de kısıtlı muhtemelen böyle. Hatta bizler mesela madde alemindeki bazı şeyi göremiyoruz. Mesela gazlar var şurada. Soluyoruz. Var. İkâr değil mi? Ama göremedim sen böyle. Renk yok muhtemelen. Renk açık böyle. Cinleri göremiyoruz. Renkleri yok muhtemelen böyle. Cinler madde de yaratılmış böyle. Melek gibi ruh değil onlar böyle. Renkleri yok muhtemelen böyle. Böylece. Sonra bir şey bize engel oluyor. Duvar. Engel oluyor. Hakkını göremiyor muhtemelen böylece. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu Mevlam her şey bir muhtemelen. Yer altı, yer üstü, gökler, yer, yedi kat gökler artık ne varsa muhtemelen böyle. Saydı sahibi. Berzah halindeki ölüler, ölenler. Her bir ne yapıyor, ne yapıyor mezaranda? Hepsinden bunları görüyor, görüyor. İrade. İrade. Dilemek bir şeyi. İrade istemek, dilemek bir şeyi böyle. Biz istedik bazı şeyleri. İrade. Arzu ederiz böyle. Yani şöyle olsa, böyle olsa, şöyle olsa, böyle olsa. Hatta koşarız, koştururuz, aracı ararız o işi başlamak için. Ama olur mu? Eğer Allah'ın dilemesiyle uyumlu olursa, örtüşürse olmaz mı? Olmaz böyle. Şu alemde, alemlerde Allah'tan ne dilerse olur mu? Dilerse böyle. Rabbim ne dilerse olur mu? En güçlü devletin başı. Yani dünyanın süper gücünün başkanı. Randevusu vardır. Şu vardır böyle. Yere gidecek böyle. Ertelendi. Ne oldu? Hastalandı. İsrail şu bu hastalandı. Hava koşulları bozuldu. Değişti. Havalar uçak kalkamıyor. Siz şişesine havalar. Yani insan bir şeyi diler. Ama yapamaması yani. Ama Mevla ne dilemişse olur muhtemelen. Mesela insanın yazılmış muhtemelen böyle. Ölmüşse kıl payı kurtuldu. Ece gelmeye çalışmış. Eceli gelmemiş muhtemelen. Eceli gelmemiş böyle. Şimdi buraya kadar toparlayalım bunları böyle. Hayat. Rabbim haydır. İlim. Her şeyi bilmek. Her işitmek. Her şeyi görmek. Dilemek. Yeter mi bunlar? Ne gerekiyor? Kudret. Biz de görüyoruz. Bu şahit arzulanmıyor böyle. Görüyor ve görüyor böyle. İşte telefon da geldi. Neyse böyle. Biz de görüyoruz bu şekilde böylece. Hatta mesela Allah korusun böyle bir çocuk balkondan sakmış düşüyor böyle. İşte bir kat. Oradan geçip onu görüyorlar. Ey çocuk düşüyor düşüyor. Bir bağırışma. Şimdi gelin muhtemelen. Neden? Görmek yeterli değil muhtemelen böyle. Bilmek yeterli değil. Ne gerekiyor? Kudret böyle. Kudret böyle. Şimdi İki alev bir kudret. Kudret mutlak var. Kudret mutlak böyle. Yani kayıtsız şartsız kudret. Allah böyle. Kudret var mukayyet, kayıtlı. Sınırlı yani böyle. Bizimki sınırlı. Mesela bir insan kaç kiloyu kaldırabilir? Benim muhtemelen böyle. 100 kiloyu kaldırıyor insan böyle. 500 kiloyu bir kaya. Hadi kaldır bunu. Rabbim baktı. Dünyaya Rabbim de tutuyor gökte boşlukta. Yani işte çekim gücü var ama çekim gücünü yaratan kim? Sonra çekim gücü var ama muhteremler o da bir rastlantı başvuru değil ki ama muhteremler. Hassas bir hesabı var bunlar. Matematiksel. Çekim gücü muhteremler. Mesela güneşin çekim gücü daha kuvvetli olsa ne olur? Güneş çeker kendisine. Denize uçtu gitti buhar oldu muhteremler. Ateş yandı muhteremler. Hayat durur muhteremler. Tek uyuklam oldu. Uzak olsun, denize donar. Hayat geliyor muhteremler. Yani bir de bu çekim gücünde çok hassas matematiksel bir program var. Ölçü anlamına vermeli. Bizim kudretimiz demek ki mukayyet, sınırlı, kayıtlı bu. Ancak şunu yapabilirim. Şunu kaldırabilirim. Şunu yaparım bir şey böyle böyle. Sonra kelam tekvin. Kelam Allah'ın söylemesi Kur'an-ı Kerim gibi tekvin yaratmak. Şimdi gelelim inşallah muhteremler İbrahim Aleyhisselam'ın tevhidine. Yani tevhidin asıl kapsamlısı bu böyle böyle. Ki Allah ebedi ezelidir böyle. Hayır sahibi böyle. Rabbim her şeyi biliyor. Her şeyi böyle. İçimizi, dışımızı, düşüncelerimizi, geleceğimizi, geçmişimizi biliyor böyle böyle. Böyle. Her şeyi biliyor böyle. Rabbim her sözünü işitiyor. Rabbim bizi sürekli görüyor. Rabbim işte kadir mutlaktır muhtemelen işte böyle. İşte kim bunlara inanıp da böyle ama bunun dışına çıkmasa daireden yani kişi bu halle hallense devamlı böyle Allah huzurunda muhtemelen böyle. Bir gün Hazreti Karani'ye biri geliyor. Yani Hazreti Hayyan Rahman Hazretleri. O aşık olmuş Hüsnü Karani hayranı. Arıyor arıyor. En sonunda buluyor kendisini. Diyecek kenarında. Namaz kılarken görüyor kendisini. Bekliyor oturuyor. Namaz kılan sonra ya beyiz Allah için manevi bir nasihatte bulun. Biliyorum de sen beni aramasın zamanını. Çünkü Mevla ile beraber sürekli böyle. Ona şöyle bunu muhtemelen. Sen Allah'ı biliyor musun? Böyle? Allah'ı biliyor musun? Hazreti Hayyan o da büyük alem böyle. Bir düşünüyor. O anda Allah'ı bildiğini anlıyor böyle. Rabbül alemi böyle. Bütün mülkü yaratan, yöneten, tasarruf eden böyle. Her zerrenin emrin tasarrufunda böyle. O hali görüyor muhtemelen böyle. Evet, üyesi Allah şu anda bildim böyle. Böyle. Allah bir var böyle. Böyle. Yeter sana bu diye. Yani başka şey bilmezsen zararı yok bile diye böyle. Peki diyor, tam arayacak, dönüyor. Ya Allah aşkına, bir tane daha senin var, nasıl bana der misin be diye. Buyuruyor bu sefer de, Allah seni biliyor mu? Biliyor. O da sana böyle diye. Öldüğün zaman, evet dostların olabilir, çevrenin kalbi olabilir böyle şey. Yani cenazen çok şatafatlı olur böyle. Görkem olabilir böyle. O konvoylar, şunlar, bunlar olabilir bu şekilde böylece. Ama diyor sonuç ne diyor böyle? Sonuç diyor herkes döner sen diyor mezarında tek başına kalacaksın bile diyor. İşte o zaman diyor sen Allah'ı biliyorsan, Allah senin de bildiğine inanıyorsan diyor yeter sana. Yani bu Habisine Karan'ın bu nasihatı çok muhtemelen böyle. Çok muhtemelen. Yani Allah'ı bilirse ki nasıl bilecek Meryem? Sıvanmadı böyle. Allah bizi görüyor muhtemelen. Allah bizi biliyor. İşimize gelin Meryem biliyor muhtemelen böyle. Her şey Rabbin kadri mutlaktır. Bunu kimse bilirse bakın ne oluyor? Bu da Allah'ın karışımı muhtemelen.

Belki ondan büyük yapmıştır belediye böyle. Bu da ikinci alanı. Açık değil ama böyle, tebili ama yine yalan böyle. Ben faalevi kebiruhum. Belki ondan büyük yapmıştır belediye. Ona kıslanmıştır. Bir put varken ona tapınıyorsunuz diyor. Kılmıştır diyor. Onlar hep başlanmıştır. Şimdi sonra bak onlara bakayım ben. Konuşurlarsa. Bir ara kendine bunlar gelir bunda. Allah hakikaten be. Putlar konuşmaz, duyulmaz, işitmez. Eline bir şey gelmez. Onlar biz elimize yaptık onları. Ama biraz sonra ayet-i kerimde geliyor. Ayet-i kısa geçiyor muhtemelen böyle. Söndük üstü alay ruhsiyem. Ters döndüren bu şekilde. Yine putan sahip çıktılar. Hadi İbrahim yakalamışlar şimdi bunlar bunu. Şimdi ne ceza verelim buna? Nemrut başlarında yeri geride adamları toplandılar. Halk orada. Bunların bunun putu kurdu. Artık kesin bunlara göre. Bunu ceza verelim buna. Hemen başına keşmeren böyle böyle. Ağır bir ceza. İbret olsun diyorlar bir gelenlere. Kalu harikuhu. Bu yakın dedi. Ateş yakını böyle. En acı ölüm ateşi yanmak muhtemelen böyle böyle. Bu da Allah'a muhası yapma, insanı yapma böyle böyle. Şimdi İslam'a göre savaşta düşman yakılmaz muhtemelen bak. Düşmanı muhtemelen böyle. İslam'a göre muhtemelen böyle. Yakılmaz böyle. Yakmak peygamber buyuruyor. O Allah'a muhası yakmak cehennem ateşi muhtemelen. En zoru bu muhtemelen. En kolay ölüm kılıçla bu üstten kesilmesi. En kolayı. Çünkü akıl, beyin ve sinir sistemi yani bütün bunlar beyinde. Yani böyle. Merkezde beyinde. Can da kalpte. Aradaki ilgi kesildi mi insan anlamış mı? Yani böyle. Bir şey anlamıyorum. En kolayı en üstten kesilmesi kılıç kesmesi böyle. Dediler ki harcukuhu ben söz aleteküm. Buna yakın yardım ediniz ilahlarınıza. İmtihalı. Yapacaksanız bunu yapmak şeyler böylece. Buna karar verin muhtemelen. Nebuhadın başkanlığı toplanan hüküm adamları halk toplu karar verirler. Bunu yakalım. Ama yakacaklar ki bunu. Yani bütün dünya ibret olsun bu. Şehrin dışına bir meydana emir verildi. Odun toplansın diye. Bir ay odun taşındı. Bir ay muhtemelen. Hatta ne yapıyor bazıları? Mesela hastadım böyle. Eğer diyor işte putlarına dua ediyor. Putların bana şifa verirse onların için odun taş getireceğim oraya. Böyle hasta varmış ki götürün. Yatan böyle. Emekliliğe gidiyor muhtemelen böyle. O da birkaç al gel böyle. Götürün muhtemelen böyle. Bir ay onu taşıyor böyle. Tabii katırla, atla, deveyle, omuzla, sırtlarında herkes böyle gücü yettiği kadar dallar. Kocaman bir dağ oluşu olmalı. Tepe olmalı. Bir ay bu odan taşıdı böyle. Tabanlar. Bu tuşturulur etrafından. Tuşturuldu. Her tarafına kuru oduna koymuşlar. Yerlerine. Bir haftada her tarafı tam tutuştu. Bir hafta böyle. Bir hafta oldu böyle. Tam tutuştu. Uçan kuş ölüyor havada. O hararetine. Ölüyor kuşlar havada ölüyorlar. Muazzam tabi ateş var böyle. Uzak şehirden görünüyor alevleri. Öyle bir ateş burada. Şimdi karar verdiler bu ateşi atmaya. Nemrut oturuyor tabi tahtına. Otururlar böyle. Atın askerle bunu ateşe. Atamıyorlar. Yakışamıyorlar ki muhtemelen böyle. Alev nasıl vuruyor? Götürüyorlar. Kendi yanıyorlar. Çekiyorlar işte böyle. Atamıyorlar böyle. Olmadı olmadı. Ne yapalım ne yapalım? Elim akıllara böyle. Şeytan geldi. İnsan şeklinde. Akıl verdi bunlara böyle. Dedi ki bunlara bir alet tarif etti. Mancınıktır ben. Mancınık. Atacak yani böyle. Fırtacık fırlatma böyle. Böyle bir şey yapın. Bunun üzerine koyun bunu. Fırlatın yukarıdan tepeden böyle. Kaleden. Hala duruyor. Kaledeki iki direk mi? Direk duruyor böylece. Bu da o şeytanın önerisi ne yaptı bunlar oraya? O iki direği diktiler. Tam ortasına demir koydular. Kan demir koydular böylece. Bir nevi böyle salınacak şeklinde yayılı an böyle böyle. Gayet gerildi gerildi bırakacaklar. Havadan fırlayacak mı tamam böyle. Ortadan düştüm böyle. İbrahim Aleyhisselam getirdiler buraya. Dediler ki ya İbrahim eğer dediler putlarımıza secde edersen seni affederiz, bırakırız böyle. Affetmezsen ateşe atsanız böyle. Hayır, Allah bir cerrah böyle. O beni yarattı, ona döneceğim ben. Ben vazgeçmem ondan böyle. Kendini soyuldular, şırçlatmayın. Anı doğum böyle. Soyuldular. İki elini enseye bağladılar. İki ayağına bağladılar. Oturdular mancınlığa. Oturttular. Şimdi orada kendilerine göre ayın yapıyorlar ben işte. Dönüyorlar. İlahi bir şey söylüyor böyle kendine göre bir şey. Bunun önemli. Kendi kendine böyle. Yani intikamcı putlarımız bence. İlahi oturuyor burada böyle. Gökteki melekler. Tabi bunu görüyor mu? Görüyorlar mı? Yedik gökteki melekler. Böyle. Baktılar melekler. Ateş yanıyor böyle. Harıl harıl dağ gibi. Alev yanıyor. Kıpkız alev böyle. Gökler çıkarıyor böyle. Muazzam bir alev yanıyor böyle. İbrahim Aleyhisselam Allah o en güzel sevgili kulu Rabbimizin mancınıkta eli ayakları bağlı atacak oraya böyle. Melekler ağlaşmaya melekler. Ya Rabbi Allah bize izin ver. Yani bir melek yeter onlara. Ama izin gelse Allah'tan. Allah'ın bir izin ver. Kurtaralım biz İbrahim'i. Mevlam buyurdu. Gidin içinden bazılarınız böyle. Eğer İbrahim izin verirse, razı olursa kurtarın. Razı olursa böyle. Bir melek geldi. Mancınıkta. Aile yüzünü yakıyor karşımıza böyle. Ya İbrahim ne olur? İzin ver, seni kurtarayım ben. Kimsin sen? Bulutlar ve emrinde bulutlar. Bütün bulutları buraya getirin. Bir anda burasının dereye su aktırın ver ben. Söndürün bunu böyle. Sen işin gibi bakalım. Başka melek geldi. Yerim bana izin ver ne olur. Sen kimsin? Rüzgar bir emrinde yüzü yapar. Bir anda fırtına koparırım. Ol senin burasını böyle. Dağıtırım ateşi böylece. Ya acele li ileyküm. Ben de sizin yardımınıza ihtiyacım yok böyle. Hasbiyallah benim vekilim muhtemelen. Hasbiyallah ve ni'mel vekilim ben. İlk ayette bu şey dünyada insanlar böyle. Bu kelimeyi böyle. Hasbiyallah Allah bana yeter. Ve ni'mel vekilim. Ne güzel vekil Allah için her şey böyle. Allah bana yeter. Bak, gelen melek muhtemelen bak melek. Onlar da istemiyor. Melek bunu yalvarıyor ama. Bunu yalvarıyor. Yani istemiyor yardımını. Ne diyor? Allah bana yeter. Hasbiyallah ve ni'mel vekil. Dedi böyle. Cebrail Aleyhisselam uyku üzerinde. Onun makamı da üstte. Sidim'in tadı böyle. Orada Cebrail makamı da üstte böylece. O da oradan böyle bakıyor. Artık çekecek neyse böyle maçını olarak fırlayacak. Sedeye kapandı. Allah'ım bana izin ver. Beyran kurtarayım. Yanılmaz dayanamayacağım Allah'ım. Git Cebrail'den bak. Sen git bakalım böyle. İran razı olursa ama. Ona sor. Razı olursa böyle. Ya Cibril'e ya İbrahim. Cebrail'den geldi. Ya İbrahim. İlk hacetin. Ne oldu? Bir ihtiyacın var bak senin şu anda. Seni kurtarayım mı? Bana izin ver. Kale yama eleyke fela. Hayır Cebrail. Sen iteyim yok böyle bak. İteyim böyle böyle. Sen iteyim bu şey böyle. Kale fesse Rabbeke. Peki madem ben istemiyorsun o da Rabbinden işte. Rabbine ya dua et. Rabbin sen kurtarsın bunları. Ateşin kurtarsın böyle. O adı Rabbinden işte böyle. Kale. Bakın bu cevap çok mühim cevap şu muhtemelen. Yani tevhidin böyle özü burada mı? Bu cevap da muhtemelen böyle bakın. Hasbi min suali ilmi bihali. Cevap bunu böyle. Aynen bunu böyle. Hasbi min suali ilmi bihali. Rabbim benim halimi bilmesi istememe gerek yok. Yeter benim böyle. Rabbim biliyor. Görüyor. Halimi biliyor. İrade Mevlam'da. Rabbim yakmışsın, yaksın beni. Yanayım Allah'ım da böyle. O beni görüyor, biliyor. Yani ben böyleyim, böyleyim diyeme utanıyorum. Yani Allah-u Teala haline arz etmeyi utanıyor, çekiniyor bak yani. Yani bir şey ben ateş atıyorlar, şuyum bu Allah bilmiyor mu? Bak, bak. Hasmin suali ilmi bihali. Ya. Yani. Peki sonra oldu muhteremler. Bir rivayete göre çekiyorlar mancını. Mancı ağır gitmiyor muhterem böyle. Gitmiyor bir süre böylece. Neye gitmiyor bu acaba? Bakıyor böylece. Bunun şeyini bulamadılar. Yani iblis geldi. Şeytanın başı. İblis, o melek kafir denen muhteremler. İnsan şeklinde. Dedi ki, İran mancı üzerine de melekler basıyorlar. Melekler basıyorlar. Onu bu gitmez bu. Peki ne yapalım dediler böyle. Dedi ki erkek diye bir dişi bulun. Sürü çıplak. Rutina açsınlar. Melekler kaçar o zaman. Böyle. Kim var derken böyle iki kişi çıkıyor muhtemelen böyle. Hatta yani suyu belli olan dünyada muhtemelen. O kişinin böyle muhtemelen. Mesela böyle böyle. Oraya gelmeyen şey böyle. Nemrut'un böyle çok ödül koydum var. Muazzam bir para koydu. Çok para koydu böyle. Kim bu işi yaparsa erkeği bir kadın çırılçıplak bunda hemen önünde İbrahim Aleyhisselam böyle cin ederse böyle bu işi yaparsa öyle bu şekilde. İlk kişiye anlaştığı bir kadın erkek para için böyle çırılçıplak zin ederse bu şekilde tam melekler o anda çekilmesi geliyor melekler. Rahmet melekler muhtemelen böyle. O anda ip çekildi muhtemelen böyle. İp çekildi. Cebrail yine bağırıyor. İbrahim Allah'a yalvar. Allah'tan işte bu şey. Dayanamıyorum ben. Onu istemiyorum ben. Cebrail üftüsü ateş söndürür muhtemelen böyle. Yani şehri altı kaldırır. Cebrail kudusun muhtemelen böyle. Ama izine bağlı. Allah izin verir yapacak böyle şey. İbrahim Allah'a yalvar Celle Celaluhu. Aynı seyredi. Rabbim halimi bile görüyor. Gerekiyor bu şey böyle şey. Giderken Mevla buyurdu muhteremler. Kulna. Böyle bir buyurdu ki ya nâru ateş künü berden soğu. Soğu bakalım. Soğu. Ama buz gibi olma. Ve selamen tam sıramakla böyle. Tamamı mı değil. Allah İbrahim. İbrahim'e yanmadım. İbrahim'e böyle yap böyle. Yani serin ol ama buz gibi soğuk da değil böyle. İbrahim düştü yere bir yana karşı yaptı. Bu kadar böyle. Tabi hemen o anda İbrahim Aleyhisselam şekili muhtemelen giderken ateş mi yaktı mı? Neresi yaktı? Bağdan yaktı muhtemelen. Eli bağlı ya. Eli bağını yaktı, eli çizdi muhtemelen. Ayağın bağını yaktı, muhtemelen. Ayağın dokunmadı derisine muhtemelen. Yakmadı. Yalnız o bağları yaktı. Eli serbest, akserbe muhtemelenler. Ortaya tam var düştü böylece. Nemrut tabi yukarıdan, kuleden bakıyor ama görünmüyor alevlerden. Tam ortaya düştü. Alev içerisine. Onların tam artık tahminleri, görüşleri kemiği bile kalmadı burada bu ateşte. Yani kemiği biraz bu eri gider bunlar bu şekilde. Düştü. Peki ne oldu sıra muhteremler? Düştüğü yer yeşil çayır oldu. Oradan bir su çıkardı. Pınar. Bir de kırmızı gülle şey geldi. Nergis çiçeği. Nergis çiçeği. Bakın gül, kırmızı gül ve nergis çiçeği. Ya bunun ikisi mühim bakalım böyle. Ya buna bunları öyle böyle. Kırmızı gül ve nergis çiçeği. Nergis çiçeği ilkbaharda çıkardı böyle. Çıkar bu şekilde. Etrafı bütün kıpkırmızı böyle güller başladı. Aşırı kırmızı güller böyle. Nergis çiçekleri bu şekilde. Yeşillik. Oradan su çıkıyor. İbrahim Aleyhisselam düştü oraya. El ayağın bağ çekildi. Serbest ama utanıyor şimdi. Neden? Çıplak muhtemelen böyle şimdi. O var diye. Sürü çıplak. Utanıyor Mevlamız'dan böyle. Unutmayalım. Allah ki Celle Celaluhu böyle. Allah huzurunda. Utanıyor böyle. İki büklüm olur bu şekilde. Burada Rabbim ya Cebrail cennete git. Oradan bir gömlek al. Götür İbrahim'e. Cebrail hemen cennete gitti. Oradan cennet gömleği. Yeşil olan gömlek muhtemelen böyle. Yeşil yol, her şey yeşil cennet, giysileri cennetten böyle aldı, getirdi, ipek oluyor böyle. Halis ipek, ama tabii cennet ipeği. Yani kozamazı değil tabii, yün diyor tam böyle. İpeği, yani doğal. Öyle yardımlar böyle. Tam İbrahim'in boyuna göre ve başlanma gece bir gömlek. Böyle. Yeşil gömlek bu şekilde. Getirdi. Yavru Aleyhisselam kendisine tebrik etti kurtuluş ateşten böyle. Allah şükür de böylece. İbrahim bunu giydi böyle. Gömleği giydi. Şimdi ne yapacak? Dedi, şükür. Böyle. Su akıyor lan böyle. Etraf aleyhime. Görünmüyor. Kim bilir kaç yüz metre alamadı böyle. Etraf böyle. İçerisinde böyle. Ama o gayet serin. Böyle. Gayet serin böyle. Yani klimalı ayrı bir bölüm sanki böyle böyle. Gayet serin böyle. Orada böyle. Yeşillik al oturduğu yer. Etraf kırmızı güller. Nereki çiçekli etrafında. Süslü püslü bu şekilde. Abdest aldı. Namazı böyle orada. Bu tabi Nemrut izliyor kulesinden. Ama göremiyor. Göremiyor. Ancak bir hafta sonra artık aileler kaldı. Kor kalın böyle. Ama daima kor be. Kıbrını kor böyle. Yanıyor korda. Karşıya insanı yakalar. Kor yığını. Bir hafta sonra aileler yavaş yayın sakinleyince Nemrut yukarıdan kaleden gördü ki Allah Allah. Ateşin ortasında etrafı koryonlar dağ gibi koryonlar içerisinde, kıpırdık koryon içerisinde biri namaz kılıyor orada. Yani kim kim bu? Tabi İbrahim'dir bu zamanlar. Biraz daha bekledi, biraz daha yavaşlayınca bağırdı kuleçten. İbrahim sen misin? Benim. Peki seni kim kurtardı? İşte benim Rabbim kurtardı beni işte böyle diye. Benim Rabbim kurtardı böyle. Ben her şeyi gücü yetemiyor Rabbim böyle böyle. Peki buraya yürüp gelebilir misin buraya? Ateşe basıp yürüp gelir misin? Gelirim. Yanlı ayak tabi. Ayakkabısı. Ateşe basarak geliyor tabi böyle. Ayak basarak geldi böylece. Şimdi oraya bir aralar münazara olur Allah böyle. Bu da ayet-i kerime geçiyor Bakara suresinde. Belirteyim muhteremler. Yunus sordu. Sen Rabbin ne yapar İbrahim? Bu kadar güçlü Rabbin ateşin yapmadığına göre ateşin sözü geçen hepsinin Rabbin geçiyor. O da Rubi davasında ama ona size geçme ateş tabi böyle. Dedi ki yuhyi ve yumit. Benim Rabbim diriltir öldürür. Hayatı da veren öldüren Rabbim böyle. Tek o da böyle. El yuhyi ve yumit dedi Firavun. Nemrut. Ben de öldürürüm diriltirim. İki mahkum çağırdı zindandan. Getire mahkum getire böyle. Bir vurun başına bir Cerrah abi kafasını öldürdü. Sabrattı. Bak dedi bunu diri bakma. Bunu öldürün bunu dedi böyle. Baktı ki İbrahim kafası kalın. Anlamıyor bir şey böyle. Bu sefer daha büyük bir mucizeye geçti böyle. Afakı deniyor buna. Bütün alem kapsayan bir şey böyle şey. Buyurdu ki benim Rabbim güneşi doğudan getiriyor. Şeydi bir yaminer mağribi. Eğer sen Rab'san sen gücü yetiyorsa ona güneşe battan getirdi bakalım böyle. Öbütürdü kefer. Dona kalktı böyle. Yani Rabbin getirsin diyecekti ama korktu bunu demiyor. Yandakiler bunu görürlerse ima der İbrahim Aleyhisselam'dır. Dona kaldı bu şekilde orada. Dedi ki ya İbrahim bakıyorum senin Rabbin çok güçlü. Şimdi onun için muhtemelen ağır zamanda güneş battan doğacak muhtemelen böyle. Giden batılan ben işte böyle. O zaman ne olacak? Tevbe kapı kapanacak muhteremler böyle. On alamete büyük kıyametin. Biri de güneşin batından doğması böyle. Üç gün hiç güneş doğmayacak. Üç gün muhterem böyle. Yanlışça sabah namazına kalkanlar, teheccüd namazına kalkanlar onlar bunu anlayacaklar. Böyle. Bakacaklar ki güneşin doğması gerekiyor ama bütün alem kapkazı bir karanlık alem. Eve gelecekler, namına kalkmayanlarına, işte oğlum, kızım, eşek kim diyor, bakın kalkın namaza, çabuk tevbe ediniz. Bak güneş doğmadı, batın doğma zamanı mı gelir acaba böyle? Çünkü güneş batın doğunca, yani o anda tevbeyle kabul. Güneş batın doğunca, o zaman tevbe göre kapanıyor. Yani tevbe et, imana gelen fayda olması böyle, batın doğunca bu şekilde. Ama kalkamayacak anlatılanlar. Ağır bakacak bunlara. Uyuşmuşlar böyle. Ölü gibi uyuyacaklar bunlara böylece. Üç gün biraz dayanmayacak muhtemelen. Üç gün böyle. Güneş görünmeyecek. Üç günden sonra güneş battan doğacak. Battan. Ayın doğduğu yerden tam battan doğacak. Puslu böyle. Mat. Biraz görünecek. Kaybolacak. Yine doğacak. İşte o anda her zaman bozulacak. Dengesi bozulacak. Denizlerin düzeni böyle, insanın sağlığı, sıhhati böyle, haberleşmeler, bütün her şey duracak. Teknoloji anlar böyle. Her şey duracak anlar böyle. Şimdi bile mesela güne tutulur mu, yani 3-5 saniye, 10 saniye, 15 saniye olsun böyle, yani yerin çok şey oluyor yerin muhtemelen böyle, böyle. Hatta deprem olabiliyor böyle, yani etkiliyor hayatlarını muhtemelen böyle. Etkiliyor bu şekilde böylece. 3 gün güneş doğmayınca, düzen çok bozacak muhtemelen. Ondan sonra insanlar hayal görecek böyle. Şuursuz, bilinçsiz böyle insan böyle. Böyle sapık böyle. Aptal olacak insanlar böyle. Kimli gezini bilin, oturunu bile böyle. Hayat böyle tatsız olacak insanlar böyle. Dengemizden bozulmuş, sağlık bitimi bozulmuş böyle böyle. Sinirsinden bozulmuş, moraline bozulmuş böyle. Hayat tamamen değişmiş şekilde. İnsan şerif kalacak. Ondan sonra hem kapacak muhtemelen böyle. İşte güneş ağır zamanda batın doğacak muhtemelen böyle. Bu tabii güneşi batının doğdurmak kolay mı? Tabii bize göre değil muhtemelen. İmkansız bize göre böyle. Ne gerekiyor? Dünyanın ters çevirmeye gerekiyor dünyayı muhtemelen böyle. Dünyanın ters çevirmeye gerekiyor böyle. Buna kimin gücü yeter? Dini yaratan yeter muhtemelen böyle. Yeter. Dedi ki ne yapalım bu sefer İbrahim Barış'ın? Ya İbrahim dedi, madem senin Rabbin çok kuvvetli, kudret azametli, Rabbine de söyle. Asker olursa alsın gelsin şu meydana. Ben de ordumu toplayayım geleyim. Rabbine askerin savaştan bakalım. Böyle. Yani kozu paylaşalım. Aram Rabbinle. Tabi cehalet muhtemelen böyle. Yani ya ey Nemrut. Tevbe istiğfar et Allah'a söyle. Ne konuştun bu şekilde? Yok dedi. Ben dedi. Ben asker kuvveti böyle. Gerçekten savaşıyor bir askerleri böyle. O zamanlar böyle. Benim askerim savaşıyor. Gayet güçlü kuvvet askerlerim böyle. Savaş iyi bilirler. Allah'a söyle alsa da ordusun meleklerini. Gelsin mi savaşalım bakalım böyle. Neyse kodup barışalım böylece. Meydanda aldı ordusunu çıktı meydana muhtemelen. Tabi o zaman aletleri, silahları kılıç, ok, yay. Böyle. Kılıçları aldılar bunlar. Zırhları aldılar bunlar. Ok yağı ellerinde bu şekilde. Yani gökten gelecek melekler vuracak, okuyacaklar muhtemelen böyle. Mektup ulaştığım böyle, gerçekten böyle. Bir bulut geldi, geliyor karşıdan bulut. Öyle görünüyor. Kamp karanlık böyle. Gözünü görün böyle. Büyük bir bulut böyle geliyor. Bu bulut önce gelince sivrisinekler buluttan. Sivrisinekler muhtemelen buluttan böyle. Sivrisinekler. Kimle kaç trilyon katrilyon muhtemelen böyle. Bunlar bir sarıldan muhtemelen böyle. Bir kişiye 1000 tane sirvisine giremediler. Yani birer gram isterler, bir kere bir anda istiyor. Emin olmadan böyle. Kanları kurudu da muhtemelen. Kanları, damara kan kalmadı. İşte geberden muhtemelen böyle. Ne olduk? İşte karşı sarına kaçtı muhtemelen. Hatta o odası eskiden belliydi. Şimdi orada biraz yıkıldı. Ben odayı gördüm orada muhtemelen böyle. Kale yukarısında böyle. Onun daha sağlamdı. 40 sene, 50 sene önce böyle. Odaya kapıyor, camlara kapıyor, kapılara kaydıran kapıyor bu şekilde. Senden kaçır sinekler böylece. Bir sivrisinek bir kanadı biraz zayıfmış, ayağı biraz toparmış, geç kalmış, sevmiş. Bir gele bakıyor, ne bunun ordusu yere sinekler atıyor böyle. Tabii kan kalmayınca damarlarında kurup kaldı böyle. Kütükü boş kütükü böyle böyle. Ağlıyor, ya Rabbi. Bana da bir vasiyet veriyor ya Rabbi. Ben de bir vasiyet yapayım burada böyle. Senin düşmanına karşı böyle. Rabbim dedi ki sana git Nemrut'a bak. Nemrut'a git böyle. Onun burnundan gir. Beline git. Böyle. Geldi şimdi odasına geldi. Kapıya geldi. Kapalı. Cam kapalı böyle. Doldur baktı böyle. Anahtar deli. Anahtar kapalı. Onu getir o deli. O işe girdi böyle. Nemrut'un burnundan girdi muhtemelen. Beline başladı. Kemiğe bu şekilde böylece. Nemrut'un başı ağrıyor şimdi muhtemelen böyle. Başı ağrıyor, şey yapıyor. İşte bir hızı vuruyor böyle. Sarsınca beyni biraz duruyor şimdi muhtemelen. İki de adam tuttu böyle. İki tanelerinde böyle toprak, tokmak. bize bez taralı. Bir vuruyor böyle arınca, bir vuruyor böyle böyle. O vuruyor derken böylece topuğu da geberdi o muhtemelen böyle bu şekilde. O da belasını buldu böyle. Hadi İbrahim Aleyhisselam ateşi gördüğü halde orada yine hiçbir sarsılmadı muhtemelen. Ben şahsen kendim kaleye çıktım. İkinin arasında öyle geçtim böyle. Tam böyle kıyıdayım böyle. Urfa'da böyle. Kalesi'de böyle, Urfa'dayım böylece. Şimdi düşünüyorum orada ben. Tefekkürdeyim böyle. İbrahim Aleyhisselam burada oturdu. Mancıla oturdu böyle. Önünde dağ gibi onunla yanıyor böyle. Onunla yanıyor böyle. O ateş yandığı halde, ateşi göre göre, yüzü haşlandığı halde atacak böyle. Cebrail Aleyhisselam bir yardım istemedi bile böyle. Bırak ağlamayı, sızlamayı, yalvarmayı böyle. İstemedi böyle bak. O durumda. Düşünme ki şimdi iki kişi geçti hemen koluma. Aşağı atacak da hemen böyle. Ne yaparım acaba? Valla korktum muhtemelen böyle. Yüksek muhtemelen böyle. Ateş yok muhtemelen. Su yok böylece. Yani kaldırıp atacak olsa oraya böyle aşağıya böyle. Tabii ölmeyeceğim onu tabi oraya böyle. Ama vallahi bak korktum muhtemelen böyle. O anda İbn Aleyhisselam'ın durumunu daha anladım muhtemelen böyle. Derdim muhtemelenler. Sonra ne olduğunu ateşe atlayan muhtemelenler. Tabii hatıra kaldı muhtemelenler. Göl oldu göl muhtemelenler. Ya. Balıklı var ya balıklı göl Urfa'da. Hala da yaşıyor muhtemelenler. Odunlar balık olur ondan muhtemelenler. İşte onun soyundan geliyor balıklar. Ondan muhtemelen. Odunlar balık olur muhtemelen böyle. Oluyor böylece. Bakın o günden beri aynı balığın nesli devam ediyor. Ama yenmiyor muhtemelen. Kısa avlayamıyorlar muhtemelen. Kaçmıyor insan bunu. Güvercin kaçmıyor muhtemelen. Yem atıyorsun böyle. Hemen geliyor aşağı alıyorsun böyle. Kim tutmuyor bunları hele. Yani kim ona yemişse ölüyor muhtemelen. Yenmiyor ama bu. Ama kuruyor böyle. O balkan nesli böyle. O balıklı göl. Böyle. Urfa'da. Urfa gerçekten böyle. Yani peygamberler diyarı muhtemelen. Urfa böyle. Peygamber diyarı böyle. Ve doğduğu mağara aynı şey duruyor. Aynı muhtemelen böyle. Geçen yani tek yapar böyle. Sonra ikiye böyle. Erkek kadınlara böyle. Böyle içine giriliyor. Ve su da başlıyor muhtemelen böyle. O var böylece. İbrahim Aleyhisselam'ın mezarı değil ama Urfa diyor muhtemelen. Filistin'de muhtemelen böyle. Oradan göçtü o muhtemelen. Hicreti o. Göçtü oradan böyle. Oradan hanım vardı eşi adı Sare. Bir de yeğeni vardı Lut isminde Aleyhisselam. Sonra peygamber oldu muhtemelen böyle. Onlarla beraber devlet sevmeyeli. Her peygamber de ile hicret şart mıydı? Her peygamber de. Her peygamber hicret böyle, göç böyle. Vatan ayrılma böyle. Gurbete gitme böyle. Acı çekme. İbrahim Aleyhisselam'da ona çıktı. Önce Harran'a gitti. Harran'a. Orada Harran'a biraz kaldı Harran'da. Kaldı. Oradan Suriye'ye geçti. Oradan Mısır'a geçti. Böyle. Mısır'a geçti oradan böyle. O zaman da Mısır hükümdarı ne yapıyor muhtemelen böyle? Gümrüte memurları var. Kim oraya geliyorsa. Eğer ki kadın, kız almıyor muhtemelen böyle. Eğer ki güzel bir kadın görürlerse onu götürür hükümdara, ona başlıyor muhtemelen böyle. Güzel kadını görürse böylece. İbrahim Aleyhisselam bunu bildiği için sandık yapmış, hadis sarı varmış, şimdi kapamış muhtemelen. Kilitmiş bu şekilde böyle. Gümrüğe geldi. Ne var bunda? Şu bu. Ağaçlar, baklar ki sen böyle. Çok güzelmiş ama. Genç bir kadın böyle. Kim bu? Ne dedi? Kardeşim demedi derler. Yani amacı din kardeşim ama üçün yalanı bu işin yapıyor. Üç tane üç yalan böyle. Üçün yalan böyle. Kim bu? Kardeşim. Yani kız kardeşim, kız demek istiyor böylece. İnanmadılar muhtemelen böyle. Çünkü ne kadar kadın güzel ise o kadar bahşiş veren çok büyük memurlara. Bahşiş muhtemelen. Yani çok güzel bunu görünce fazla bahşiş alalım derlerden bunu al götürürler. İbrahim Aleyhisselam da muhtemelen arkadan gidiyor muhtemelen. Koca peygamber ama öyle bir şey gelmiyor muhtemelen böyle. Arkadan gidiyor böylece. Tabi bazı sahabemiz üzülüyor, ağlıyor. aldığını bir güne koluna götürüyorlar zorla. Böyle. Saraya götürürler. Dedi ki sen dışarı dur bakalım. Dışarı böyle. O aldı saraya. Şimdi götürürler efendim bir şey. Böyle bir kadın bulduk. Oturup bir baktı. Görmedi ya güzel kadın böyle. Onlara bu bahşi oldu. Gönder onlara bu şekilde. Şimdi baktı Hazreti Sara Validemize. Hemen yanaşması kendisine böyle. El uzattı. Elim kurusu dedi bana. Elim kurusu ama dokunma dedi bana. Elim kurusu ama dokunma. Ben peygamber eşeğim. Elim kurudu mu dedi böyle. Çolak almaya. Kupkuru böyle. Yani küçük kaldı benim. Elim kurudu. Dirseğe kadar korktu böyle oturup buraya böyle. Oturdu dedi ki ey hanım dedi kadına. Ey hatun. Senin de duan kabul oluyor. Allah'a dua et de Allah şifa versin. Sana dokunmam dedi böyle. Allah'ım sana şifa ver. Dua et de iyileştim hatta. Yani iyileşince şöyle baktı yine dayanamadı herhalde. Yine tekrar üzerine varmak, dokunmak istedi. Elini uzattığı halde elin kurusun bana dokunma. El kurun der. Üst yere bulun böyle. Üstünden sonra artık korktu yapmaya madde. Korktu. İşte İbrahim Aleyhisselam dışarıda muhteremler. Dışarıda ama onlara bunu gösterdi muhteremler böyle. Duvarlara şeffaf cam gibi oldu muhteremler. İbrahim Aleyhisselam dışarıda oturuyor, bahçe oturuyor, bekliyor. Ama orada bir görüyordu. Böyle muhteremler böyle. Ve bunu gösterdi. Yani ileride bir işin şüphe kalmasın diye muhteremler böyle. Dedi ki şimdi o hükümdar artık anladım ki sen Allah'ın sevgili kulusun dedi böyle. Tamam sen ben karışım ol. Sana dokunmayacağım bu şekilde. Sana buradan bir cariye vereyim. Yani köle bir kadın vereyim sana buradan böyle. Sen yardımcı olsun böyle. İşini görsün böyle. Beğen al birisini böyle. Baktı beğendi. İşte birini beğendi. Hazreti Hacer. Onu beğendi. O da kim? O da peygamber nesline geliyor muhtemelen. Sağ olaysan torunlarına geliyor onlar böyle. Nesline geliyor. Onu aldı getirdi. Şimdi aldı onu Sara validemiz. Para da verirken bahşiş verdi böyle. Şimdi çıktı oradan ama ağzı düğümlendi. Kalbi boğazı tıkandı. Ne cevap verecek İbrahim'e şimdi? Yani anlatamaz derdini. İnanmaz. Derdi bu şekilde. Artık hüznü muazzam bu şekilde. Yutkunuyor artık geliyor bu şekilde. Ya İbrahim derken İbrahim'e üzülmesin Sara. Rabbim'e gösterir bunları. Bunlar böyle. Oradan Filistin'e gider. Eller kasabı, El Halil. Filistin'imiz derler. Şu anda Yahudiler elinde İsrail'in şu anda muhtemelen. Daha beri Ürdün ayet orası böyle. Ben gittim ilk zamanlar orada vardı. Oraya yerleşti. İbrahim Aleyhisselam'ın çok eli açıktı muhtemelen de Allah'ın çok bereket verdi. Dedi İbrahim Halil bereket olsun böyle orada kalmadı hem de. Çok bereketi böyle. El açık. Çok cömerti böyle. Her gün onun bahçesinde kazan kaynarmış mıydı? Her gün böyle. O et pişiriyor, çorba neyse böyle. Koca kazan kaynıyor. Herkes gelip orada alıyorlar her şeyi böyle. Şimdi orada sabahınızı kıldık. Da alacak karanlık. Baktım eline böyle tabaklar. İnsana bir şey sıcak bir şey götürüyor böyle. Tabii böyle. Sonra ne bu dedim. Dediler ki İbrahim Aleyhisselam'ın evinin olduğu yer. Aynı evde bak. Aynı yerde. Her gün bir kişi orada bir kazan kaynatıyor. Dağıtımlarında muhtemelen. Mezar orada mezarında muhtemelen. O da bir şey var sende inşallah. İşte yani sonuç şu muhtemelen tevhid böyle. Allah'tan gafil olmama. Yani Allah-u Teala her şeyi görüyor. Rabbim her şeyi biliyor. Her şeye gücü yeter. Her şeyi işitiyor Mevlam bu şekilde. Her şey Rabbim iradesine bağlı muhtemelen böyle. Ona bağlıdır. Bak bir de İbrahim Aleyhisselam utanıyor bile Allah'tan isteme utanıyor muhtemelen böyle. Allah benim halimi biliyor, görüyor. Dilerse ateşi söndürürüm böyle bu şekilde böylece. Yoldan bak böyle yani. Demek ki bir de şikayetçi olmama. Olma böyle. Yani oraya baştan bir hal gelir, üzüntü gelir, sıkıntı gelir, hastalık gelmez, çevremiz, yakınımıza gelir böyle. Demek ki biraz sabretmek gerekiyor muhtemelen. Ben baktım böyle. Hemen şikayet olmama gerekiyor muhtemelen böyle. Olmama gerekiyor böyle. Ona biz örnek tanım muhtemelen. İlahi Fatiha.